trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 25 stycznia, minęła 22. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Atak na ratownika medycznego w Siedlcach, mężczyzna nie żyje. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera odchodzi ze stanowiska, jego doświadczenie chce wykorzystać minister obrony. Wiosenna pogoda w styczniu, dziś w Słubicach zanotowano ponad 14 stopni. Nie żyje ratownik medyczny ugodzony nożem podczas interwencji w jednym z mieszkań w Siedlcach. Mężczyzna miał 63 lata. Zmarł w szpitalu, gdzie trafił w ciężkim stanie. Około 20 minut przed godziną 20 do szpitalnego oddziału ratunkowego został przetransportowany pacjent w stanie ciężkim. Doznał urazu klatki piersiowej. Jest to ratownik medyczny, który w trakcie wykonywania swojej pracy został ugodzony nożem. Trwały czynności resuscytacyjne. Niestety o godzinie 20.22 stwierdzono zgon pacjenta. Przekazał Mariusz Mioduski z zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego. Sprawca, 57-latek, został zatrzymany. Był pod wpływem alkoholu. Na miejscu wciąż trwają czynności policji. Śledztwo w tej sprawie będzie prowadzić prokuratura. Atak na ratownika medycznego jest obecnie traktowany jako atak na funkcjonariusza publicznego. Tragiczne wieści wieczorem napłynęły także z Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Zmarł trzeci górnik ranny po śladowym zapaleniu metanu w kopalni Knurów Szczygłowice. Miał 29 lat. Od początku przebywał na oddziale intensywnej opieki medycznej. Miał poparzone 80% powierzchni ciała. Po południu zmarł także górnik, który jako pierwszy trafił do siemianowickiego szpitala. Od początku był w bardzo ciężkim stanie. W Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich nadal przebywa 7 górników z oparzeniami ciała oraz dróg oddechowych. W szpitalu w Krakowie leczone są 2 osoby. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zamierza wykorzystać doświadczenie Jacka Siewiery. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego złożył rezygnację. Rzecznik MON Janusz Sejmej podkreśla, że odchodzący szef BBN-u ma specjalistyczną wiedzę związaną z bezpieczeństwem naszej części Europy. Wiedza unikatowa i doświadczenie pana ministra Jacka Siewiery, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa Bałtyku i krajów nad tym morzem położonych. Całkiem niedawno pan minister Siewiera odbył dość długą podróż po tych krajach. Ta wiedza z pewnością powinna być wykorzystana i w tym kierunku będziemy zmierzać. Informacje o rezygnacji Jacka Siewiery potwierdziła Polskiemu Radiu szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka. Jak wyjaśniła, decyzja została podjęta w uzgodnieniu z prezydentem Andrzejem Dudą i ma związek z planem rozpoczęcia przez odchodzącego ministra stypendium na Uniwersytecie Oksfordzkim. Uwaga na silny wiatr na południu Polski. Synoptycy wydali alerty pierwszego i drugiego stopnia przed wichurami. Wiatr w porywach będzie osiągać prędkość około 100 km na godzinę. Ostrzeżenia dotyczą 4 województw: dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Poza wiatrem pogoda dziś w całym kraju była wiosenna. Jak informuje IMGW, w Słubicach zanotowano 14,4 stopnia, na Śląsku 12, najchłodniej było w Suwałkach 5,5 stopnia. Robert Fico nie zamierza rezygnować z funkcji premiera pod presją demonstracji. Na ulice Bratysławy i innych słowackich miast wyszło wczoraj w sumie około 100 tysięcy osób. Oprócz dymisji szefa rządu, protestujący domagali się utrzymania proeuropejskiego kursu państwa. Były to największe antyrządowe protesty na Słowacji od czasu powrotu do władzy Roberta Ficy. W wywiadzie dla słowackiego radia publicznego premier powiedział, że zmiana rządu może się dokonać poprzez wybory, a nie pod wpływem ulicy. Demonstracje opierają się jego zdaniem na kłamstwie. Ktoś wymyślił historię o wystąpieniu z Unii Europejskiej. Nic takiego się nie dzieje. Jesteśmy jedynie gotowi wyrażać nasze suwerenne stanowisko wobec Unii. Według premiera stojące za protestami organizacje pozarządowe są finansowane z zagranicy i korzystają z pomocy zagranicznych instruktorów. Celem ma być obalenie rządu poprzez prowokacje. Zadaniem tajnych służb jest przygotowanie listy osób, które zostaną wydalone z terytorium Słowacji. Myślę, że dojdzie do tego w najbliższych dniach. Organizatorzy protestów i słowacka opozycja odrzucili twierdzenia strony rządowej dotyczące przygotowań do zamachu stanu i zagranicznej ingerencji. Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

What you won't do? What you won't do? See what you won't do? See what you won't do? See what you won't do? See what you won't do? See what you won't do? Chciałem powiedzieć, lubię tych chłopaków, ale raz, że ich nie znam, a dwa, że to nie chłopacy, tylko wielcy tacy panowie z Nowego Orlanu, trzymający instrumenty dęte, każdy rzecz jasna inny. No i stworzyli sobie kilka lat temu taką mini orkiestrę właśnie. Najpierw było ich 8 Hot 8 Brass Band, bo tak się nazywają. Niestety odszedł Benny Pitt, założyciel tejże grupy. No ale panowie, jakby to w tym kontekście nie zabrzmiało, mają się teraz świetnie, bo przygotowują kolejny album. On ukaże się 28 lutego. Były już dwa zwiastuny tego wydawnictwa, no i obydwa wybrzmiały w audycji Jazz and Bass. Pierwszy to utwór tytułowy Big Tuba, drugi to ich wersja Ain't No Sunshine Billa Withersa. No i od 2 dni mamy Fight Song. Kolejne nagranie, które artyści postanowili zaprezentować, udostępnić szerszej publiczności przed wydaniem płyty. No a w związku z tym, że audycja Jazz and Bass kibicuje tejże grupie i kibicuje wytwórni True Tats, no to jakże mogłoby zabraknąć tych nowych 6 minut i 29 sekund z poznaku Hot 8 Brass Band. Przypomnę szybko adres michał.grabkowski@polskieradio.pl, bo on w tej godzinie na pewno się przyda. Przypominam, z pustymi rękoma nie przyszedłem. Miałem chwilę wolnego, to wpisałem sobie w wyszukiwarkę, nawet w tłumacza nazwisko artysty Crocker i wyszło mi, że to krętacz. Theo Crocker, amerykański trębacz, no może jest krętaczem, bo tak się kręci nie tylko po tej jazzowej orbicie, do której jest przypisany, ale również doskonale odnajduje się w dźwiękach, w brzmieniach hip-hopowych i takich neo-soulowych, jak słychać było na załączonym obrazku. Pochodzi z rodziny z wielkimi tradycjami muzycznymi, no i żyje, nagrywa w Stanach Zjednoczonych, jest producentem, też można powiedzieć, że multiinstrumentalistą. If I could, I would. Tutaj Igo Ella May pomogła mu w tym nagraniu, bo dziś w mediach społecznościowych też taka informacja się ukazała, jak to ten Grabek w swoich audycjach używa neosoulu. Ano używam, bo uwielbiam takie delikatne wieczorowe granie, wieczorową w porą w Jazz and Bass. I państwo też to lubią, bo są sygnały. michał.grabkowski@polskieradio.pl 19 po 22 Ebi Souda. Tank is running scarce. 20 bands. Before we ever had any plans. On a bike, didn't need any hands. Wait, what? Let me land in the tab like Carl and Lenny. Tryna fly away like Lenny Crab. It's very mad, very nuts, very sad. Gas me up, but don't let me crash. Come a long way from. Yeah. young little rolling stoners, carrying boulders all on our shoulders. No, we don't need diplomas, no, we don't need diplomacy. Just show me where the latest phone is, tell me where the latest craze is. I'll be here waiting ages. Throw me that ball, I'll chase it. Look at me, running, running, running, yeah. Coming up quick like I need air. Fill up my tank, it's running scarce. 20, 20, 20 bands, 20 bands. Way before we ever had any plans. On a bike, didn't need any hands. Wheels turning like they're wheels. Tell me how you feel. On a hit list, stuck in this place where God ain't the witness. Reminisce, but we don't take pictures. When I look back and I just see glimpses. Grandma spent too many winters next to the middle like index fingers. You're more fluent in English, but we're more doers than thinkers. Few bad days had a few stinkers. Sheep extinct, no rest for the wingless. Ready meals at Christmas, pebbly beaches for my ancestors. I ran away from christenings, piercing looks ain't anybody listening. 14 hour day put a shift in, but the candlesticks now conflicting. Burn both ends and I burn bridges, let a few go, some that I was kids with. Used to watch MTV Cribs with bunch of misfits. But I don't even know myself no more. Each one was a faux pas for sure, but I still go back for more. Myślę sobie i nie po raz pierwszy to powiem, nawet do tego mikrofonu, że bardzo dużo Wielkiej Brytanii, dużo Londynu w audycjach Jazz and Bass, ale chyba tak musi być, skoro jest się w tej kulturze, szczególnie muzycznej, no w jakimś sensie zakochanym od tylu lat. Dzisiaj chociażby MJ Cole, chociażby Fatboy Slim i DJ Marki, MC Conrad w pierwszej godzinie, Joe Armon Jones. Teraz tu powiem, chłopacy z Abbey Soda, bo to cały czas młodzi, fajni goście, którzy pokazują na tych swoich płytach, że nie tylko oni są do tego jazzu przypisani, tak jak niektórzy ich przypisują, ale potrafią, mogą, chcą i rozumią więcej niż tylko jazz. Chwytają się różnych gatunków, nawet tego przykładem jest ich ostatni zestaw Collaborations and Remixes. A czemu mówię o Abbey Soda? Mówię dlatego, że za tydzień dokładnie, no myślę, że o tej porze to już będą kończyli, chociaż nie wiadomo jak to z bisami w przypadku młodych, zdolnych, utalentowanych będzie, ale przyjeżdżają do Warszawy, zagrają w warszawskim klubie Jasmine. No troszeczkę z przykrością o tym mówię, bo o tej porze jak będą stroili swoje instrumenty, to ja będę tutaj wchodził do studia, no ale zawsze mamy ich płyty, zawsze mamy ich muzykę i przecież pewnie jeszcze kiedyś do nas przyjadą. Abbey Soda w Warszawie, no to będzie pewnie wydarzenie. Tutaj Dream McLean, Dame Wallace Rice w tym utworze, który zatytułowany jest Running. I tak się troszeczkę neo-soulowo, smutno i sennie zrobiło, ale nie o to nam wcale w tym momencie chodzi, bo my mamy jeszcze ochotę dziś zrobić tup, tup, tup, tup, tup, tup. Get them bones in the water, man. Lead them all day. Get them bones in the water, get them bones, lead them all day. Get them bones. Good things take time to do now.

No ciekawe jak tam w Nowej Zelandii teraz, a nie bez kozery to mówię, bo to Fat Freddy's Drop. Można było poznać głos tego niesamowicie przystojnego wokalisty, no ale jeżeli ktoś ma też bystre ucho i zna temat londyńskich i nie tylko basowych klimatów, no to być może dostrzegł, że czuć tu nutę da Pistols, czuć tu nutę Freestylers, bo to właśnie te ekipy zremiksowały utwór Bones na płycie Blackbird's Returns. Tam wspaniałe te remiksy. Jeden taki szybszy, właśnie drum and bassowy, żeby pokazać, że dzisiaj różne odmiany połamanego bitu, żeby trzymać się tego, co napisane w poście na trójkowym Facebooku. No dobrze, 22:30 już niestety na naszym zegarze. Wracamy do... Tak, będę miał jeszcze te zaproszenia. Cały czas czekam na moment. Dla tych, którzy chcą spędzić jutrzejszy wieczór w fantastycznych warunkach. Wracamy do płyty Archetype Joe Armond Jonesa. Po pierwszych dźwiękach nie podejrzewałem w ogóle, że zostanę z tą płytą na dłużej. Czasami mam wrażenie, że ten Joe Armond Jones no, nie usiedzi spokojnie na miejscu, bo nie dość, że ma tyle pracy, gra, tworzy, koncertuje, komponuje z Ezra Collective, no to jeszcze chwyta się różnych zajęć, na różne inne półki muzyczne wchodzi. Przecież słuchaliśmy jego dubowych produkcji, a tu proszę, Archetype, płyta, którą nagrał między innymi z Maxwellem Owenem, płyta, na której mamy szanownych gości, na przykład Shabaka Hutchinsa. Controlled apparatus reveals nothing to the real world. Its purpose is to create an ideal world for you. No! I won't live a lie, no matter how attractive you make it. It's a moot point, my friend. There's no way out of this. And you can't wait out of this. Myślę, że za główny motyw przewodni tej płyty można śmiało uznać ten przepotężny bas, który naprawdę w wielu odcieniach pojawia się na tej płycie, ale kiedy do utworu Rego's Garage dochodzi flat Shabaki, no to wszystko się zmienia. Cała magia przybiera inną postać. Taka jest ta płyta. Dobry, połamany, niezwykle często bas. Archetype. Joe Armond Jones. Kilka razy już się zakręciła ta płyta u mnie. Myślę, że jeszcze się pokręci i myślę, że pokręci się jeszcze w audycji Jazz and Bass. Zostańmy w Wielkiej Brytanii i zostańmy z dobrym basem. Oh, we swap, kick start the party. Rhyme ever dark and kick like karate. Right to your heart, I'm fast as Ducati. Keeping it naughty, people who want it. Want it, want it, want it, want it. Spark, kickstart the party. Rhyme ever dark and kick like karate. Right to your heart, I'm fast as Ducati. Keeping it naughty, people who want it. Shit up on the top of this, back to spit another one. Going anywhere me want, gypsy in a caravan. Free with it, free spirit going to the motherland. Anywhere you come from, Virgin, you should understand. Man a man a champion, try no ever mock a man. Standing on my thrones like John in the octagon. Saying me no afraid of any kind of hater. Powder night a lotion, Virgin me no cater. Tell a facilitator, busy pan a rise like we a ride a escalator. Building up the vibes and we a stack a lick of paper. Rolling pan a mic, a man a flip just like a skater. Stick a couple trigger, make you shake your money maker. Separate who and who are real, and who and who are fake, and who don't know the deal, and who we bring the weight, and who and who are still made, and who will in the basement. Kickstart the party. Rhyme ever dark and kick like karate. Right to your heart, I'm fast as Ducati. Keeping it naughty, people who want it. Want it, want it, want it, want it. Can get it, one thing from when we sit it. From DJ MC lick it, electric we can lick it. Who liver than a wire, who ready for the fire. We'll step up to the plate, cause them the trade that we admire. That time now it's been no man better, no man and a liar. That's why we keep it moving, keep it rolling like a tire. And no man have a wait around for see just who desire. We put a legal work until a thing ya be no fire. So why and I a try a thing, not to say a shatter thing. Opposite a Indians, creeping up in moccasins. I'ma make a lot of nice, better start the trumpeting. So my wonder what I want, tell them how they go to King Arise. Tell them I know somewhere, them shoulda be surprised. Man a man a hustler, them shoulda recognize. Whoever tell your facts a flop and chatter back a lies. Always on the rise. Zawsze, za każdym razem mam ciarki, tylko nie wiem, czy od tego basu, czy od klimatu, który wspólnie stworzyła manchesterska grupa The Mouse Outfit razem z manchesterskim MC Foxem. Kick start. Nieśmiertelny, jeżeli to jest dobre słowo w przypadku tego nagrania. No dobrze, kwadrans do godziny 23. Jutro wieczorem w warszawskim klubie Jazmin Warsaw Live Sessions, czyli wspaniała inicjatywa przygotowana przez Fundację Jazz po polsku, naszych przyjaciół, przyjaciół audycji Jazz and Bass. Jutro na scenie duet Tłusty Majonez, TWOO Sty Majonez, tak jest napisane, ale nieważne jak jest napisane, ważne jest jak grają. Może ktoś ze słuchaczy chciałby ten jutrzejszy wieczór spędzić w Jazmin. Dwa podwójne zaproszenia. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Mężczyzn dawnych wieków zamykali się szukać skarbów, leków, trucizn. Ale my niewinni młodzi czarodzieje. Ale sadzi. Szukajmy ich, aby odkryć własne swe nadzieje. Piękna mowa. Thank you. okazji, że jesteśmy pokoleniem zupełnie wyjątkowym. Nie sądzisz? Nic mnie to nie obchodzi. A co ci tu obchodzi? Wygodne buty, dobre papierosy, dobre skarpetki. A jazz? A jazz? Jazz? Grasz? No jasne. Dodekafoniczna albo elektronowa. Thank you. widziała. Mordujcie mnie! Zabijcie mnie! Gojcie. Strzelajcie! Mordujcie! To Envy, tak, znamy. A w mailu Jazz & Bass podziałał na mnie twórczo. Oprawiłam pierścionek i zrobiłam zawieszkę z malutkim meteorytem, takim najprawdziwszym, z kosmosu. No właśnie, z kosmosu też jest muzyka duetu Tłusty Majonez. To Bartosz Wollert i Kornel Karolak z Warszawy. Tworzą muzykę post-jazzową, przynajmniej tak o sobie piszą, która odznacza się oryginalnym brzmieniem i niekonwencjonalnym podejściem do komponowania. Ich kompozycje często oparte są na elementach elektroniki i ambientu. Dwie płyty na koncie, ta druga ma zaledwie kilkanaście dni. Zatytułowana jest Niezłe Bagno, a na niej m.in. duet z Wojtkiem Mazolewskim, a ja mam jeszcze jedno podwójne zaproszenie na jutro do Jazzmin. Warsaw Live Sessions, jazz po polsku, klub Jazzmin, Tłusty Majonez, jutro wieczorem Właśnie, jeszcze jedno podwójne zaproszenie specjalnie dla słuchaczy Jazz and Bass od Fundacji Jazz po polsku. Spędźmy ten wieczór razem jutro. Niezłe bagno, tak zatytułowana jest ta nowa płyta, która, tak jak powiedziałem, ma dni kilkanaście i jutro będzie premierowe, koncertowe wykonanie materiału z tego właśnie wydawnictwa. 4 minuty do 23:00. Katarzyna Fürst-Wojtkowska program zrealizowała. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Przygotowałem, poprowadziłem i uciekłem z baletu specjalnie, żeby być dzisiaj na Myśliwieckiej 357. O 23:00 serwis informacyjny, a potem Gosia Jakubowska i jej muzyczne krążki w N3. Tłusty majonez na koniec. Dziękujemy za uwagę. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu.